I swear that we'll survive. If we were deep sea divers, no one came to find us. If you had nothing left, I'd give you my Węższy sukces, bo piosenka My Last Breath Jamesa Newmana to nie tylko nasza dzisiejsza piosenka dnia, ale także propozycja Wielkiej Brytanii podczas konkursu Eurowizji w tym roku. No i będzie międzynarodowy sukces, tak czuję, bo to piosenka bardzo, bardzo eurowizyjna. Jeśli się Państwu spodobała, to jest szansa ją usłyszeć jeszcze dziś kilka razy w Trójce. Długi rozpęd był, a to dlatego, że jestem jeszcze pod wrażeniem i pod wpływem magii, jaka działa się wczoraj w warszawskim Palladium wieczorem. Na scenie Ralf Kamiński i całe Palladium śpiewało o meteorach. Słowa, które chciałbym ci powiedzieć, duszę w sobie od zeszłego lata. Nigdy pewnie tego ci nie powiem, że czułem coś po wielu, wielu latach. Choć nie chciałem, wdarły się mocy. Pewnie. tobą szczęśliwy, ale z kimś innym będziesz. W nocy zamykam oczy, wysyłam kosmiczne energie, kosmosy, wysyłam do ciebie marzenia. Ralf Kamiński i kosmiczne energie. Budzik @polskieradio.pl to bardzo ważny adres, bo bardzo Państwa potrzebujemy o tak wczesnej porze i to Państwo także tworzą ten poranny program. Budzik @polskieradio.pl i SMS 71335. Rozpoczynamy poniedziałek, 9 dzień marca i 69 dzień roku. Słońce wzejdzie o 6.03, a zajdzie o 17.29. Dzień będzie trwał więc 11 godzin i 26 minut. Imieniny obchodzą dziś Dominika, Franciszek, Katarzyna i Mścisław. Wszystkiego dobrego. 9 marca to Dzień Statystyki Polskiej. Święto obchodzone od 2008 roku upamiętnia pierwszy spis powszechny na ziemiach polskich uchwalony 9 marca 1789 roku przez Sejm Czteroletni. 9 marca to także Światowy Dzień Drzemki w Pracy. When I wake up early in the morning, lift my head, I'm still yawning like I'm in the middle of a dream. Stay in bed, float upstream, float upstream. Please come wake me, no, don't shake me. Leave me where I am, I'm on the sea.

kiss. Have you ever wondered just what it is? More perhaps than just a moment of bliss. Tell me what's in a kiss. What's in a dream? Is it all the things you'd like to have been? All the places that you haven't yet seen? Dream. I know it's really rather stupid of me, but I honestly don't know. Every time I try to find a solution, I'm surprised at how quickly I become so slow. What's in a kiss? Have you ever wondered just what it is? More perhaps than just one moment. Tell me what's in a kiss. And anytime you need a light refreshment, baby, you can count on me. Budzikowe kalendarium. Gilbert O'Sullivan śpiewał o pocałunkach, a 458 lat temu w Neapolu pod groźbą kary śmierci zabroniono pocałunków w miejscach publicznych. Jakie to szczęście, że już takiej kary nie ma. W 1949 roku Sejm przyjął ustawę o likwidacji analfabetyzmu. Ustawa z 7 lipca 1949 roku właśnie wprowadziła obowiązek bezpłatnej nauki dla analfabetów i półanalfabetów od 14 do 50 roku życia. Na Ludowe Wojsko Polskie również nałożono obowiązek nauczania żołnierzy odbywających służbę wojskową. Świadectwa ukończenia kursu otrzymało prawie 620 tysięcy osób. W 1952 roku Sejm uchwalił zakończenie akcji. A 86 lat temu urodził się Juri Gagarin, radziecki pilot kosmonauta, który 12 kwietnia 1961 roku na statku kosmicznym Wostok 1 dokonał pierwszego w dziejach lotu po orbicie okołoziemskiej. Zginął w katastrofie lotniczej 27 marca 1968 roku. She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, no, no, I'm a rocket man. Rocket man, burning out his fuse out there at home. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find

To dowiedziałam się trochę o tych drzemkach w pracy. Pan Piotr z Jasła pisze, że kierowca zawodowy może uciąć sobie drzemkę w ciągu dnia, bo przysługują mu pauzy. A pan Łukasz pisze, jako ratownik górniczy mam tygodniowe dyżury w pogotowiu górniczym, więc nie tylko drzemka, ale i mocny sen wskazany. No właśnie, jak to jest z tymi drzemkami w pracy? Dziś Światowy Dzień właśnie takiej drzemki. budzik@polskieradio.pl, SMS 71335. To teraz, no może stary singiel Morrisseya, ale bardzo z tematem związany. Dwadzieścia trzy minuty do godziny piątej. Pani Małgorzata ze Skarżyska Kamiennej nie o drzemce, ale o Dniu Kobiet, bo były i tulipanki, i grzane winko i bardzo mi się to podoba, bo jakbym tam była z panią. A 33 lata temu, piękna cyfra, piękna, 33 lata temu ukazał się ten album. I 33 lata temu ukazał się album The Joshua Tree zespołu U2, ale o tym więcej na pewno opowie Państwu redaktor Piotr Stelmach w popołudniowej tonacji o godzinie 14. Proszę słuchać Trójki. Jest z nami pan Marcin z Kutna, tam 2 stopnie poniżej zera. Jak zwykle dołączył do nas pan Roman, pani Izabela z Christchurch, pani Małgorzata, o niej już wspominałam, i pan Marek. Zachęcam do kontaktu ze mną, budzik@polskieradio.pl i SMS 71335. Ostrożnie, to moje serce łatwo się wypala dłonie, łatwo komuś wierzy, pragnie coś przeżyć normalnie. Niecały kwadrans pozostało do godziny 5. 14 lat temu, 9 marca 2006 roku, zmarła Hanka Bielicka, popularna aktorka teatralna i filmowa, mistrzyni monologu. Miała 90 lat, nazywana królową estrady i kabaretu, była lubiana za poczucie humoru, no i temperament. Swoje monologi wygłaszała w zawrotnym tempie, często posługując się gwarą warszawską. Ogromną popularność przyniosła jej rola Dziuni Pietrusińskiej w radiowym Podwieczorku przy mikrofonie. Tę postać Bielicka odgrywała przed publicznością i słuchaczami przez 25 lat. Hanka Bielicka występowała w kabaretach Siedem Kotów, Szpak, U Lobka i U Kierdziołka. Przy moim gadaniu wszyscy się urodzili, urośli, a nawet niektórzy trochę postarzeli. Cieszę się bardzo, że jesteście, śmiejcie się jak najwięcej. Pamiętajcie, że dostałam nagrodę nie ja, tylko to, co sobą uosabiam. Uśmiech i śmiech. I chciałabym bardzo do końca moich dni, żebyście wy ze mną razem się śmieli. Jeszcze Polska nie zginęła, póki się śmiejemy. I chciałoby się powiedzieć amen. Aktorka miała w swym dorobku ponad 20 ról filmowych, między innymi w Zakazanych piosenkach, Kafę pod Minogą czy Panu Wołodyjowskim. Wydała też autobiograficzną książkę Uśmiech w kapeluszu.